आज़ाद का ऊंट, लेखक एरिका पालो, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। ऊंट रेसिंग के बारे में। मध्य पूर्व के खाड़ी राज्यों में ऊंट रेसिंग एक लोकप्रिय खेल है। ऊंट की रेस में छोटे लड़कों का जॉकी सवार के लिए इस्तेमाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान आदि देशों में किया जाता है। उसके लिए कुछ गरीब परिवारों को 5 साल की उम्र में ही बेटों को बेचने के लिए राजी किया जाता है। उन लड़कों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है और अक्सर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उसमें कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। जब कोई छोटा जॉकी रेसिंग ऊंट से गिरता है तो उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने छोटे लड़कों को जॉकी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ छोटे लड़कों को उनके परिवारों को वापस लौटाया जा रहा है ताकि वे स्कूल जा सकें और सामान्य जीवन जी सकें। अधिकांश बच्चे वापस जाने को उत्सुक होते हैं, लेकिन कुछ अपने सौतेले पिता या परिवारों के पास नहीं लौटना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें बेचा था। उन लड़कों के लिए अन्य घर खोजे जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अब जॉकी के बजाय रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ मध्य पूर्वी देशों में अभी भी छोटे बच्चों को ऊँटों की दौड़ के लिए मजबूर किया जाता है और इस प्रकार बाल तस्करी का व्यापार अभी भी जारी है। अरब के एक बड़े शहर में एक अनाथ लड़के को ऊंट सवार जॉकी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक खतरनाक काम जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन एक नई दोस्ती और रेगिस्तान में एक जादुई पलायन से उसका जीवन बदल जाता है। सुनते हैं कहानी आज़ाद का ऊंट। अरब में बड़े शहर के पास एक गांव में आज़ाद नाम का एक छोटा अनाथ लड़का रहता था। आज़ाद अपने बूढ़े चाचा के साथ रहता था। वो उनकी चाय बनाने के लिए पानी लाता था और उनकी बकरी की देखभाल भी करता था। दोपहर में आज़ाद अपने दोस्तों के साथ खेलता था। आज़ाद फुटबॉल के गोल पोस्ट पर सिर के बल खड़ा हो जाता था। उस समय वो शानदार लगता था। एक दिन एक अमीर शेख वहाँ से गुजरा। वो आज़ाद के संतुलन कौशल को देखकर एकदम चकित रह गया। बाद में शेख आज़ाद के चाचा से मिलने गया। मुझे उस लड़के को दे दो, उसने कहा। मैं उसे ऊंट सवार जॉकी बनने की ट्रेनिंग दूंगा। एक दिन वह बहुत प्रसिद्ध होगा। आप उसे ले जाएं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज़ाद के चाचा ने कहा। मेरे पास उसकी परवरिश के लिए पैसे भी नहीं हैं। फिर अगले दिन सुबह आज़ाद शेख के साथ चला गया। शेख आज़ाद को एक तंबू में ले गया जहां बहुत सारे बच्चे सो रहे थे। जाने से पहले उसने आज़ाद के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बातें करने वाले ऊँटों और रेगिस्तान के भटकते लोगों के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनोगे। मेरी सलाह मानो, उनकी बातों पर यकीन मत करना। अगली सुबह एक आदमी आया और बच्चों पर चिल्लाया, उठो आलसी लड़कों, जाओ और ऊँटों को खिलाओ। क्या मैं कुछ नाश्ता कर सकता हूँ, आज़ाद ने शर्माते हुए पूछा। वो आदमी खिलखिलाकर हंस पड़ा। यहाँ पर तुम्हें अपना नाश्ता कमाना होगा, वो चिल्लाया। अब तुम्हारी ऊंट की पहली सवारी का समय है। मैं देखता हूँ कि तुम ऊंट की पीठ पर कितने समय तक टिके रह सकते हो। मुझे ऊंट की सवारी नहीं करनी है, आज़ाद चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊंट बहुत तेज दौड़ने लगा। आज़ाद ने आंखें बंद कर ली और वो ऊंट को कसकर पकड़कर लटका रहा, लेकिन वो नहीं गिरा। उससे ट्रेनर काफ़ी प्रभावित हुआ और उस दिन एक ऊंट दौड़ में उसने आज़ाद को भाग लेने दिया। यह कई रेसों में से पहली रेस थी। रेस खतरनाक थी। आज़ाद ऊंटों की तेज़ गति से भयभीत था और उसके कान ऊंटों की खुरों की आवाज़ों और भीड़ के चिल्लाने से बहरे हो गए थे। उसे रेस में भाग लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अक्सर आज़ाद बाद में सो नहीं पाता था। वो घंटों बाहर बैठकर तारों को घूरता रहता था। एक रात एक अजीब आवाज़ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज़ाद ने ऊपर देखा, वो उसके ऊंट असफूर की आवाज़ थी। तुम बातें कर रहे हो? आज़ाद ने पूछा। बेशक, मैं सिर्फ कुछ खास लोगों से ही बातें करता हूँ। मैं कल रेस में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, आज़ाद ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, असफूर ने आह भरते हुए कहा, और एक दिन मैं उतनी तेज़ नहीं दौड़ पाऊँगा जितनी तेज़ मैं अभी दौड़ता हूँ, और फिर मुझे मारकर शेख की खाने की मेज़ पर परोसा जाएगा। वो तो बहुत ही भयानक होगा, आज़ाद ने कहा, हम कैसे बच सकते हैं? ऊंट ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बस कल तुम मुझे बहुत कसकर पकड़ कर रखना। अगले दिन रेस में आज़ाद और उसके ऊंट ने पहले फिनिशिंग लाइन पार की, लेकिन इस बार वे वहाँ रुके नहीं। असफूर दौड़ता ही रहा। रुको, शेख चिल्लाया, वापस लौटो, ट्रेनर चिल्लाया, लेकिन आज़ाद और असफूर बहुत तेज़ थे। वे दौड़े और दौड़े और अंत में वो शहर से बहुत दूर निकल गए। अंत में वे रेगिस्तान में पहुँचे। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। पर रात में रेगिस्तान बहुत ठंडा हो गया था। थके हुए आज़ाद और असफूर ठंडे रेगिस्तान में सो गए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर जानवर थे जो अंधेरे में से बाहर निकल आए थे। ओरिक्स हिरन, रेगिस्तानी लोमड़ियाँ और एक रेत बिल्ली उन्हें गर्म रखने के लिए एक साथ आकर सो गए। भोर होते ही वे जानवर टीलों के पीछे गायब हो गए। आज़ाद ने जब आंखें खोली तो देखा कि दो मुस्कुराते हुए चेहरे उनकी ओर देख रहे थे। मुसाफिर, आपका स्वागत है, उनमें से एक ने कहा। तुम एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हो मेरे दोस्त। उस शाम जब आज़ाद और असफूर आग के चारों ओर स्थानीय बेडविन लोगों के साथ बैठे, तब उनमें से एक ने अपने रुबाब पर एक गीत बजाया। उसने एक बहादुर छोटे लड़के और उसके ऊंट के बारे में गीत गाया, जिन्हें आखिर में उनका घर मिल गया था।